आँख पे जीते दिल रोया, आँख पे जीते दिल रोया, आँख पे जीते दिल रोया, आँख पे जीते दिल रोया। इश्क के रास्ते बड़े पथरीले, करी चुभी कच कदे चुभ दे नीतीले, सीने विच हुक टिरू तक जाए, दर्द बड़ा होया, दर्द बड़ा होया। अभी अभी दिल टूटा है, अभी अभी ख्वाब में दरारे पड़ी है, अभी अभी साया रूठा है, अभी अभी हाथ से लकीरे गिरी है। जिंदगी नाराज हुई, हल्की सी आवाज हुई, टूटा है कुछ अपने दरमियाँ। फासलों की चोट लगी, जब दिल को महसूस हुई, पलकों पे है छाई बदलियाँ। अभी अभी दिल टूटा है, अभी अभी ख्वाब में दरारे पड़ी है, अभी अभी साया रूठा है, अभी अभी हाथ से लकीरें गिरी है। बादल की साजिशें हैं या प्यार की है सजा, मुरझाए ख्वाहिशें हैं, गम की रिहाइशें हैं, मुझ में बचा है और क्या। कांच सी लगे हवा, कांच सी लगे सुबह, चुभती है ये मुझको दूरियाँ। अभी अभी दिल टूटा है, अभी अभी ख्वाब में दरारे पड़ी है, अभी अभी साया रूठा है, अभी अभी हाथ से लकीरें गिरी है। के है साए तन्हा, कैसे जीऊं ये लम्हा, ये वक्त मुझसे है खफा। क्या बाकी रह गया है, सब कुछ तो बह गया है, है खाली खाली रास्ता। सांस है बुझी बुझी, हर खुशी दबी दबी, दर्द में है डूबा ये समा। अभी अभी दिल टूटा है, अभी अभी ख्वाब में दरारे पड़ी है, अभी अभी साया रूठा है, अभी अभी हाथ से लगी।